Ty, luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 lipca, południe. Małgorzata Maliborska-Proszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Projekt nowelizacji prawa o prokuraturze i ustaw o Sądzie Najwyższym KRS skierowany do komisji. Premier i minister rolnictwa przedstawili plan dla wsi. Premier Włoch proponuje powołanie unijnego komitetu kryzysowego do spraw migracji. Sejm skierował do dalszych prac w komisji projekt zmieniający m.in. prawo o prokuraturze oraz ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS. Główna zmiana zakłada przyspieszenie trybu wyboru kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ale w projekcie są też przepisy nowelizujące ustawę o sądach powszechnych. O jakie zmiany chodzi, to pytanie do Karola Darmorosa, który jest w Sejmie. Chodzi o przepis mówiący, że do czasu posiedzenia, o którym zawiadamia się strony, może nastąpić zmiana składu sędziowskiego, ale w dwóch sytuacjach, gdy nie można rozpoznać sprawy w dotychczasowym składzie lub gdy istnieje ku temu długotrwała przeszkoda. I według Barbary Dolniak z Nowoczesnej to odejście od zasady uchwalonej niedawno niezmienności składu i losowego przydziału spraw. Ta niezmienność składu nastąpi dopiero od posiedzenia, o którym zawiadomiono stronę. Czyli wylosujemy sędziego, a potem do pierwszego posiedzenia, na którym mają być strony, możemy zrobić wszystko, czyli zmienić skład. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak przekonywał, że losowy przydział spraw zostanie zachowany. Bo jeżeli nawet sprawa, z uwagi na to, że przyjdzie nowy sędzia i nie będzie miał co robić, a inni sędziowie mają po 1000 spraw w referacie, będzie musiał dostać jakieś sprawy, no żeby nie czekał, aż mu spłyną, to czy to będzie wybierane z palca? Nie będzie. Po południu projektem zajmie się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości, a później o 23.15 zaplanowano kolejną debatę już na posiedzeniu plenarnym. Dziękujemy, mówił Karol Darmoros. A przed Sejmem kolejny protest. Jego uczestnicy, tak jak opozycja, uważają, że we wprowadzanych zmianach do ustawy o Sądzie Najwyższym chodzi jedynie o wymianę sędziów i pierwszej prezes tego sądu, czyli sędzi Małgorzaty Gersdorf, której kadencja zgodnie z konstytucją kończy się w 2020 roku. Według wcześniej znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym Małgorzata Gersdorf i inni sędziowie tego sądu, którzy ukończyli 65 lat, przeszli w stan spoczynku. 32 zniszczone budynki, zalane ulice, podtopione drogi, setki połamanych drzew, w sumie 1600 interwencji strażaków po ulewach w całym kraju, 500 w Małopolsce, prawie 250 w Kujawsko-Pomorskiem, 120 w Pomorskiem, ponad 100 w Łódzkiem i niemal 90 na Śląsku. To krótkie podsumowanie tego, co dzieje się od wczoraj. O sytuacji na Śląsku nasz katowicki reporter Łukasz Kołusza. Strażacy usunęli 49 połamanych drzew. Kilkadziesiąt razy interweniowali przy podtopieniach domów czy uszkodzonych dachach. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w Cieszynie, Bielsku-Białej i Częstochowie. W Szczyrku strażacy zabezpieczali drogę i dwie posesje workami z piaskiem przed intensywnie napływającą wodą opadową. Podobne działania miały miejsce w Wiśle. Strażacy udrożnili tam rów melioracyjny, co doprowadziło do obniżenia poziomu wody. Tam też ułożono worki z piaskiem. Służby cały czas monitorują stan rzek. Nigdzie nie został przekroczony stan alarmowy. Na dziś synoptycy też zapowiadają opady, zwłaszcza na Śląsku i w Małopolsce, ale mają być słabsze. Zwiększenie zwrotów za zakupione przez rolników paliwo i ułatwienia w sprzedaży towarów rolnych bez pośredników, zapowiada minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Wraz z premierem Mateuszem Morawieckim przedstawili plan dla wsi. Konferencję obserwował Michał Fedusio. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że potencjał polskiego rolnictwa pozwala na dalsze umacnianie tego segmentu gospodarki, jak również ekspansję zagraniczną. Istotne jest również wspieranie najmniejszych podmiotów produkujących niskotowarowe wyroby. Przedstawiamy plan dla wsi w zarysie, ponieważ dla nas rolnictwo jest tym podstawowym działem gospodarki. Ja nie wyobrażam sobie silnej polskiej gospodarki bez silnego polskiego rolnictwa. W szczegółach planu zawarto też takie rozwiązania jak poszerzenie możliwości sprzedaży bezpośredniej, zwiększenie zwrotu akcyzy za paliwo czy utworzenie holdingu spożywczego ze spółek Skarbu Państwa, wyliczał minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Chcemy doprowadzić do tego, żeby w tym holdingu, w tej grupie spożywczej, w tych nowo tworzonych firmach udziałowcami byli sami rolnicy. Żeby uzyskiwali dochody nie tylko jako dostarczyciele surowca, ale byli zainteresowani wynikiem finansowym. Minister rolnictwa zapowiedział również częściowe rekompensaty dla rolników poszkodowanych przez skutki suszy. Ich wysokość będzie jednak zależna od skali liczonych strat. Relacjonował Michał Fedusio. Dziękujemy. Dodajmy, że w przyszłą środę minister Ardanowski ma się spotkać z rolnikami. 5 osób zostało poszkodowanych w wyniku zatrucia w sortowni w Siemianowicach Śląskich. W nocy doszło tam do wycieku nieustalonej substancji. Te osoby były wszystkie przytomne, świadome, skarżyły się na jakieś dolegliwości. Można byłoby to połączyć z jakimś zasłabnięciem chwilowym. Były na miejscu zespoły ratownictwa medycznego, pomoc była udzielana na miejscu. Te osoby trafiły jakby na dalsze badania do szpitali w Siemianowicach Śląskich i Chorzowie. Informuje Mariusz Rosenberg z Siemianowickiej Straży Pożarnej. Pomiary wykonane przez strażaków nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. Włoski rząd chce, by problemem przyjmowania migrantów docierających do tego kraju zajmowała się stała rada kryzysowa przy Unii Europejskiej. Miałaby ona prowadzić negocjacje w sprawie przejęcia na zasadzie dobrowolności części przybyszów przez inne kraje Unii. Premier Włoch Giuseppe Conte w obszernym wywiadzie dla dziennika Fatto Quotidiano ujawnił, że w sprawie utworzenia Rady Kryzysowej napisał przedwczoraj list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Premier Conte powiedział, że rozdział migrantów przypływających do Włoch między zgadzające się na to kraje Unii powinien być stałą praktyką. Wynika z tego pośrednio, że Włochy nadal nie będą przyjmować statków z migrantami, jeśli ich części nie zgodzą się przejąć unijni partnerzy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Trochę słońca na razie w okolicach Gdańska, Olsztyna, Suwałk i Białegostoku. Pojawiło się też w Warszawie. Poza tym chmury i opady we wschodniej części kraju mają także pojawić się burze. 27 stopni na Podlasiu i na Mazowszu, 25 na Podkarpaciu, 22-24 nad morzem, 22 w Wielkopolsce, 20-21 na Śląsku i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Masz helikoptery? Walczysz z grawitacją? Słyszy cię? To kac. Na kaca sama woda to za mało. Postaw na sprawdzone rozwiązanie. Riposton. Riposton na kaca w wygodnej formie tabletek musujących. Dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A teraz Riposton dzięki cholinie wspiera również wątrobę. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Południk. 8 minut po 12. Dzień dobry, Michał Olszański. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj temat wakacyjny związany z emocjami. Czy miłość wakacyjna ma sens? Dobrze wiemy, że w czasie wakacji tak dobrze się zakochać. Zupełnie inne rzeczy dzieją się z nami. Jesteśmy na luzie. Oglądamy się wokół, widzimy przepięknych młodych ludzi, panie, panów, i się zakochujemy. I czy taka miłość ma sens według Państwa? Zapraszam do wspólnej rozmowy na ten temat. Dzwońcie Państwo, czy się udało Wam taką wakacyjną miłość zamienić w długi, piękny związek. A ta piosenka nieprzypadkowa. Gorące związki kończą się wraz z latem. W białych kopertach milkną puste słowa. Znużone drogą z Łodzi do Krakowa. Tak było miło leżeć z nim na plaży. Fale szumiały, piasek pięty parzył. Na kocu w krapkę miłość, lecz niewielka. Coś jakby bursztyn albo jak muszelka. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Dopóki lato trwa, grzejewa słońce. Lecz gdy nadejdzie sierpnia połowa, plaża jest pusta, pusta jak słowa rzucane w przestrzeń na pożegnanie. Będę pamiętał, napiszę kochanie, gdy stygnie ciało, stygnie uczucie. Na bosą nie da biegać się bucie. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Jest oczywiście i taka też możliwość, spotkasz mężczyznę, którego wrażliwość jest jakby ponad sezonowa. Stać go na bilet z Łodzi do Krakowa i że gorących obietnic dotrzyma w kurtce i w czapce, gdy przyjdzie zima. Będzie jak bałwan stał pod twym oknem, na czułej strunie będzie grał jak rockman. Bałtyk jest chłodnym morzem i co z tego, on może rozgrzać ciebie, a ty jego. Bałtyk jest chłodnym morzem i co z tego, on może rozgrzać ciebie, a ty jego. Bałtyk jest chłodnym morzem. Południk. I zespół Kulturka wprowadził nas w temat dzisiejszego południka, czyli czy wakacyjna miłość ma sens, czy z tej miłości może powstać udany związek. Sięgnijmy po opinię eksperta. Łączymy się z Bianką Beatą Kotoro. Witaj Bianko, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bianka jest psychoterapeutą, ale także seksuolożką, a zatem masz tutaj na pewno coś do powiedzenia. Jest prawdą, że wakacyjna miłość cieszy się złą sławą, prawda? Że ona się kończy tak szybko, jak się zaczęła. No tak, tak, tak, tak. Te sława wakacyjnych miłości, że dokładnie trwają tylko tyle, ile nas urlop lub wakacje. I rzeczywiście prawda jest statystyczna taka, że głowa z nich rozpada, ale szansa dla tych, gdzie jednak jest dużo pieniędzy, czyli możesz przetrwać. Bianka, niestety przepraszam cię bardzo, ale jakość połączenia jest fatalna. Pewnie jesteś gdzieś daleko. Czy jest szansa, żebyś w ciągu kilkunastu minut polepszyła jakość połączenia? Mam nadzieję taką. To tak zróbmy, bo na razie niestety połowa słów nam ginie, a słuchacze jeszcze są na przykład w samochodach, to już w ogóle nie ma sensu, a ty masz na pewno fajne rzeczy nam do powiedzenia. Czyli łączymy się powiedzmy za 20-25 minut, a niebawem zaczniemy od rozmowy z panem Arturem Bartoszewiczem, który nieco ekonomicznie spojrzy na problem wakacyjnej miłości. Ja mam już od państwa pierwsze maile. Zapraszam południk@polskieradio.pl. I tutaj jest taka historia. Witam oczywiście, że wakacyjna miłość ma sens. Ja swoją miłość poznałam na początku sierpnia, przypadkowo. Chłopak cudowny, po 2 tygodniach byliśmy już parą, a po roku staliśmy się małżeństwem i jesteśmy ze sobą 2 lata. No proszę, można. Mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, witam. Panie Tomaszu. Dzień dobry, Tomasz Gostkowa, kłaniam się. No uważam, że rzeczywiście ta wakacyjna miłość jest wspaniała i ma sens, ponieważ 36 lat temu na obozie samochodowym w Śmiłowie pod Piłą poznałem wspaniałą dziewczynę Kasię, a od 31 lat jesteśmy małżeństwem szczęśliwym. mamy dwie wspaniałe córki i jesteśmy po prostu zadowoleni z takiego obrotu sprawy. No tak, brawo, 36 lat. A jeszcze gdyby pan wspomniał na tym obozie, kto kogo wyłowił? To pan był tym, który rozpoczął ten flirt? Proszę pana, każdy ma swoją teorię. Mi się wydaje, że jedna i druga jest właściwa. Aha, czyli rozumiem. To zostawmy sprawę. Generalnie cieszę się, że państwo są razem i tyle czasu ta miłość przetrwała. Dziękuję. Jest z nami już pan Adam, czyli mamy Mazury. Panie Adamie, jak się cieszę, kłaniam, że pan zadzwonił. Tym razem nie o rybach. W 1957 roku byłem w Ostródzie na obozie tenisowym w lipcu. I poznałem tam prześliczną tenisistkę. Zagraliśmy razem w mixta, wygraliśmy ten turniej, ja się nie zakochałem. No, ona może trochę mniej, ale z biegiem lat do tego doszło, wie pan. Później były studia, ja byłem jakiś czas za granicą, ona była jakiś czas za granicą. No i po 12 latach zawarliśmy związek małżeński, który wspaniale trwa do dzisiaj. A to nietypowa historia, czyli wyście się tak badali ze sobą przez kilka lat po tym wspólnym mixcie. No niestety, wie pan, tak było, no bo tak, ona w Poznaniu studiowała, ja w Olsztynie i to takie były, wie pan, spotkania, jak to się mówi, z doskoku. Gdzieś na turnieju się spotykaliśmy, gdzieś tak dalej, ale to uczucie, wie pan, powiem, że to, co człowiek pierwszy raz zobaczy i to, co mu się spodoba, to czasami jest nieprzemijające. Dziękuję bardzo, ale ten mixt wspólny, bardzo ładnie to zabrzmiało. Najpierw zagrali mixta, a później się pokochali. Pani Bożeno, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Co u pani? Chciałam powiedzieć, że moja miłość się sprawdziła właśnie wakacyjna. Poznałam 48 lat temu swojego męża. Mąż był na przepustce wojskowej. Ja świeżo upieczona po dyplomie maturalnym przyjechałam z Wrocławia do Głuchołów, do swojego miasta. Poznałam swojego męża i jestem 47 lat po ślubie. Mamy cudowną córkę. I żyjemy. Brawo. Jest wspaniale. Brawo, czyli mamy dzisiaj zupełnie jednoznaczne na razie odpowiedzi dotyczące wakacyjnej miłości. Tak, bo są, były te wakacyjne znajomości, pewnie, że wcześniejsze też były jakieś tam miłostki. Człowiek był młody, piękny, ale nie wszystkie się sprawy jakoś pociągnęło dalej. A ta zdała egzamin. Brawo, pozdrowienia dla państwa. A teraz, proszę państwa, mamy już na linii doktora Artura Bartoszewicza z SGH. Witam pana, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Ciekaw jestem pańskiej opinii. Pan jest ekonomistą. Może pan spojrzy nieco inaczej na te wakacyjne związki, które wydają się być kruche i nietrwałe, ale na razie pierwsze telefony potwierdzają, że ta miłość ma głęboki sens. No, miłość w zasadzie ma głęboki sens i zawsze, w każdych warunkach, czy to jest wakacyjna, czy nie wakacyjna. Oczywiście z punktu widzenia ekonomicznego można tylko zastanawiać się nad kosztami i korzyściami takiego związku. Jeżeli oczywiście on jest nietrwały, no to tak zwane inwestycje, które są ponoszone w celu zdobycia partnera, no nie przynoszą tego efektu docelowego, ale jeżeli tak jak były przykłady podawane, zmienia się to w trwały związek, no to te inwestycje wakacyjne mogą być niewspółmiernie niższe kosztowo, a dawać wysoki efekt, czyli taki wynik finansowy bardzo atrakcyjny. To prawda. Pan mówi o takich inwestycjach typu, że jak chłopak zobaczy piękną dziewczynę na wakacjach, która w dodatku no jest zaprosić. Singielką, to musi jednak się liczyć z kosztami, prawda? No, oczywiście, no gdzieś tam do tej kawiarenki trzeba zaprosić. No i jak popatrzymy na te wakacyjne wydatki, oczywiście, no to wszystko zależy od kurortu, w którym ujrzymy tą piękną lub pięknego, bo to wszystko zależy, która strona będzie tą zdobywającą i zdobywaną. Ale co do zasady, no zakładamy, że te wakacyjne, czy też lody, czy herbata, czy jakiś napój mogą być o wiele tańsze niż taka profesjonalna, dobrze zorganizowana już kolacja czy obiad, który będzie trzeba wykonać w takim trybie pozawakacyjnym. A jak pan sądzi, czy samotna kobieta, młoda lub samotny młody mężczyzna, właśnie jadąc na wakacje, są nastawieni są otwarci na znajomości, są niejako zainteresowani flirtem? Wie pan, ja mam 44 lata, więc no to pan mam młody żonkę chłopak i dzieci, jest. Więc tak, więc ja już by inaczej na ten świat patrzę, ale z punktu widzenia młodego człowieka pewno tak jest. I mogę powiedzieć jakby z punktu widzenia doświadczeń edukacji, czyli na studia ludzie przychodzą też po to, żeby nie tylko edukować się, ale żeby poznać potencjalnego partnera, partnerkę i wyjść razem już do tego życia w związku. Nie ma miejsc lepszych lub gorszych. Ludzie szukają siebie, znajdują w zadziwiających miejscach. Ważne tylko, żeby było to w miarę trwałe i uczciwe wzajemnie. Są dobre miejsca, myślę, wie pan jakie. Ostatnio mamy wysyp najróżniejszych festiwali, prawda? Takich muzycznych. Sam miałem okazję niedawno być w Ostródzie na reggae festiwalu i widziałem takie grupki właśnie albo młodych mężczyzn, albo młodych kobiet, które tak chodzą wokoło i wzajemnie się podglądają. Taki rodzaj wstępnego polowania. Kto wpadnie mi w oko? Polowanie jest naturalne. My polujemy w różnych warunkach. Jako konsumenci idziemy do sklepu, polujemy. Polujemy nawzajem. To zawsze jest poszukiwanie czegoś wartościowego dla nas. I tak to robimy. No, festiwal akurat, jeżeli weźmiemy pod uwagę jakieś wspólne zainteresowanie, może spowodować, że znajdziemy kogoś, kto nam bardziej odpowiada i wpisuje się w nasze oczekiwania. No, jeżeli pojedziemy na taki festiwal, w którym muzyki nie czujemy, nie rozumiemy, nie akceptujemy tych słuchających danego typu, no to może okazać się, że znajdziemy sobie partnera całkowicie przeciwnego. Chociaż właśnie nie wiadomo do końca, czy lepiej mieć tego, który jest tożsamy w oczekiwaniach i w postrzeganiu świata jak my, czy też takiego, który jest odmienny. Raczej związki przeciwieństwa się przyciągają, więc może okazać się, że jak ktoś słucha metalu, to powinien pojechać na festiwal disco polo i tam. Oczywiście wszystko zależy od tak zwanego dostępu, czyli pytanie, ile trzeba zainwestować na starcie, żeby móc mieć możliwość polowania. Są droższe lub tańsze wydarzenia. No, są też tacy, którzy chodzą na pielgrzymki właśnie w ten sposób, żeby znaleźć sobie partnera, partnerkę. No bo tam chodzi ktoś, kto jest ustabilizowany, może mniej taki rozrywkowy, a może bardziej jakby w takim tradycyjnym modelu wychowany. Wszystko zależy od naszych oczekiwań. A jak chcemy, to szukajmy, krzywdy nie robiąc wzajemnie, aby jak najwięcej tej miłości wokół nas było. Bardzo panu dziękuję. Połączymy się jeszcze na zakończenie tej audycji, kiedy podsumujemy sądy wśród naszych słuchaczy. Pytamy dzisiaj państwa o to, czy wakacyjna miłość ma sens. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. 'Cause if I change my world into another place, I wouldn't see your smiling face. Honey, don't you worry, there's nothing to worry for. 'Cause if I didn't love you, I wouldn't be here now. And if I didn't want you, have turned around by now. You've got to believe me, believe that I love you so. 'Cause if I didn't love you, I would have turned around. And if I didn't want you, then I would want you out. Czy wakacyjna miłość ma sens? Pytam o to panią Mirosławę, która w tej chwili się do nas dodzwoniła. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Witam. Mirka z Poznania. O, z Poznania, to się spodziewam takiej wyważonej opinii. Męża poznałam 43 lata temu. Byłam świeżo po maturze. Razem pracowaliśmy w ośrodku wczasowym na Mazurach. I? Po roku wzięliśmy ślub i jesteśmy ze sobą szczęśliwi do dzisiaj. Brawo. To jeszcze proszę, żeby pani powiedziała, kto kogo złowił, bo przed chwilą żeśmy taki temat wprowadzili, polowania wakacyjnego. I ciekaw jestem, czy to pani wypatrzyła swojego męża, czy to on rzucił na panią czar? Myślę, że razem się sobie spodobaliśmy. Mąż był i jest dalej bardzo przystojnym, wysportowanym mężczyzną. Piękny, opalony. I myślę, że to z dwóch stron. Fajnie. Się odbyło. Powodzenia wobec tego. Cieszę się. Kolejny głos na tak. A ciekawe, jak to było u pani, pani Narcyzo. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Może trochę nietypowo jak na wakacyjną miłość, bo mieliśmy praktyki studenckie z moim mężem w tym samym zakładzie. No i tak przydzieleni do jednej tutaj pary, gdzie segregowaliśmy jakieś elementy armatury w Krakowie. I tak od słowa do słowa zostaliśmy parą przez całe studia. No i do dzisiaj jesteśmy małżeństwem. W ubiegłą sobotę nasze wnuki skończyły 2 latka. Brawo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Jak najbardziej ma sens. Jak najbardziej. Cały czas idziemy w tę stronę, że w zasadzie każda wakacyjna miłość kończy się, proszę państwa, długim związkiem. No niesamowite. Pani Violetto, witam panią serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć swoje zdanie na ten temat. To chciałam powiedzieć, że to zależy. I taki związek jak każdy wymaga pracy. Ja też jestem przykładem na trwałość takiego związku, ponieważ z moim mężem jesteśmy razem już od 25 lat i też poznaliśmy się w czasie wakacji, ale taki związek wymaga pracy i obopólnego starania. Jak każdy inny, zawarty w innych okolicznościach. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani za ten głos. I jeszcze z nami pani Ewa, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że o takiej bardzo młodzieńczej miłości wakacyjnej byłam na wczasach z rodzicami, byłam w szkole średniej, a byłam z rodzicami dlatego, że po prostu miałam kłopoty w szkole i miałam poprawkę. I tam spotkałam chłopaka, ale mój ojciec bardzo mnie pilnował. Tak. I jak chciałam na koniec, chciał mi podać swój adres ten chłopak, to mój tata zabrał mi tą kartkę i porwał. Ale było tak, że później ja w moim mieście idę, a ktoś mnie woła. Patrzę, a to jest kolega tego chłopaka. Okazało się, że i ten chłopak, i kolega pracują razem z moim ojcem. O. No, ale wtedy żeśmy się nie spotykali. Natomiast teraz po latach 40, 50 spotkałam go właśnie w pracy u mojego ojca, bo załatwiałam dla ojca pewną sprawę. No bardzo i? Miło nam się rozmawiało. On ma rodzinę, 2 córki, ja mam rodzinę, mam córkę i bardzo miło, żeśmy tam ten czas wspominali. Ale jednak się nie zdecydowaliście na to, żeby wtedy wiele, wiele lat temu uczynić ten krok. No tak, ja miałam 16 lat. No to tak. Trudno się było na cokolwiek decydować. I jeszcze ojca, który trzymał rękę na pulsie. Bardzo dziękuję pani Ewo. Teraz posłuchajmy znany państwu satyryk Krzysztof Dałkrzewicz. Cóż on uważa na temat wakacyjnej miłości? Każda miłość ma sens, absolutnie. Natomiast... Czy w wakacje mi się zdarzyło? Nie pamiętam, bo ja się zakochiwałem na długo i dosyć solidnie bym powiedział. I jeżeli przechodzi obok piękna dziewczyna albo przechodzi obok przystojny chłopak i coś zapika w sercu, należy próbować. Każda chwilka powoduje czasami, że może zmienić życie na zawsze, także myślę, że próbować trzeba. Den. To był Krzysztof Dałkrzewicz. Próbować trzeba. Pani Moniko, czy pani się zgadza, że warto próbować i szukać wakacyjnej miłości? Szukać na siłę nie, ale próbować warto zawsze. Ja poznałam swojego męża 17 lat temu na wakacjach na drugiej półkuli. Spotkaliśmy się wieczorem przy kolacji, przegadaliśmy całą noc. No z powodu różnicy czasu jakoś nie ciągnęło nas do spania. Tak. I po 10 miesiącach wzięliśmy ślub. W tej chwili mamy trójkę pięknych dzieci i najmłodszy ma 2 lata, bo wróciliśmy w to miejsce na 15. rocznicę ślubu i stamtąd przywieźliśmy trzecie dzieciątko. Super. To niech pani zdradzi, gdzie to było. Na Dominikanie. A, proszę bardzo, jak się wam fajnie udało. Gratuluję. I jeszcze pan Zbigniew zamknie tę część wypowiedzi z państwa strony. Tutaj głównie były kobiety, zatem panie Zbigniewie, męski głos. Witam pana. Witam, dzień dobry. Krótko i na temat. Poznaliśmy się z moją żoną 35 lat temu, bo 34 lata już na związek małżeński trwa, czyli po roku wzięliśmy ślub, poznaliśmy się na obozie. Na przepięknym pojezierzu Brodnickim. Dochowaliśmy się czwórki dzieci, dwójki wnuków. Także nie bójmy się tych wakacyjnych zawirowań, które dopadają każdego z nas pewnie w takiej sytuacji. Jest coś pięknego i jak widać potrafi trwać całe długie lata i będzie jeszcze pewnie trwało. I długo, długo jeszcze. I jeszcze zacytuję pana Piotra, który napisał tak. 45 lat temu zakochałem się w kolonijnej koleżance. Spotykaliśmy się rok rocznie na wakacjach przez kilka lat. Pół roku temu, po wielu latach i przejściach jesteśmy razem. Zakochaliśmy się sobie powtórnie. Piękna i niewiarygodna miłość. To ja, proszę państwa, teraz zagram taką piosenkę, która wielu z was kojarzyć będzie się właśnie z wakacyjną miłością. Złota plaża, poziom drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. Szłaś przez swer, z tyłu pies, głos wybrzeża pysku już. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się. Uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały. Popołudnik. Wakacyjne tematy w Trójce po godzinie 12. Posłuchajcie Państwo, co napisała pani Monika. Jak najbardziej miłość wakacyjna ma sens, wbrew wszystkim wokół okolicznościom i przeciwnościom. 9 lat temu miałam 32 lata, a mój partner 19, czyli 13 lat różnicy. Historia jak z bajki, z całej wycieczkowej grupy, tylko my we dwoje przypadkowo znaleźliśmy się w pewnym hotelu w Egipcie. I tam się wszystko zaczęło. Miłość się zaczęła i nowe życie, i wspólne szczęśliwe dni. Dziś mamy dwoje cudnych, zdrowych dzieci, wspólny dach nad głową. Właśnie rozpoczęliśmy budowę domu. W tym upale, słońcu z domieszką Koli Rumu nad Zatoką Akaba trafiliśmy na siebie i niczego nie żałuję. Ładna historia. Witam panie Marcinie. To teraz pan jest z nami. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie panie redaktorze, witam radio słuchaczy. Moja historia to może nie do końca wakacyjna miłość, ale też ciekawa historia, więc pozwoliłem sobie zadzwonić. Moją żonę poznałem na schodach akademika, w którym wspólnie mieszkaliśmy. I z mojej strony była to miłość od pierwszego wejrzenia. Oczywiście onieśmielony tym faktem nie miałem odwagi nigdy do niej podejść, porozmawiać, zagadać. Jakież było moje zdziwienie, kiedy któregoś dnia spotkałem ją w przedsionku zatłoczonego pociągu jadącego do Krakowa. Powiedziałem tylko cześć, bo już się znaliśmy tak z widzenia. I uciekam oczywiście w przeciwnym kierunku, szukając jakiegoś wolnego miejsca w przedziałach. Nie znalazłem tego miejsca, więc zawróciłem, idąc z powrotem, w mojej głowie kołatała myśl, no mam nadzieję, że ona poszła w drugą i znalazła jakieś wolne miejsce. Ku mojemu zdziwieniu stała w tym samym miejscu przy tym oknie. Jakoś tak ciężko było przejść po raz kolejny obok niej, więc stanąłem. I tak zaczęła się nasza znajomość. Przegadaliśmy całą podróż do Krakowa. Stojąc przy oknie na korytarzu. Tak, przy oknie na korytarzu poznaliśmy się lepiej, później zostaliśmy parą, a od 10 lat jesteśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem, także jak najbardziej takie spotkania mają sens. Dziękuję panie Marcinie, zatem bądźmy czujni, jak stoi samotna dziewczyna zapatrzona w krajobraz za oknem w pociągu, warto stanąć i zagadać. Pani Katarzyno, witam, dzień dobry. Witam, pozdrowienia dla pana, panie Michale. Dziękuję i wzajemnie. A pani historia? Moja historia. Ktoś mi powiedział, słyszałam chyba jakiś czas, jakąś chwilę temu wypowiedź psychologa, dobrze chyba pamiętam, że przeciwieństwa na swój sposób się przyciągają. Może nie do końca się zgodzę, bo akurat zauważyłam po 30 latach małżeństwa, że tak naprawdę nasza historia to jest wspólne zamiłowanie do muzyki. Może trochę różnej, może, nie do końca, bo tak naprawdę to właśnie festiwale, czyli Jarocin, ja akurat typ wygodny, czyli na ostatni koncert, ten najważniejszy, mąż akurat odwrotnie, więc on ten Jarocin troszeczkę poznał, a był na tych ważniejszych koncertach, ale prawda jest taka, że nie przepadałam za swoim mężem. Traktowałam go jako zarozumialca, wysoko podniesioną głową i tak naprawdę zachwyty moich koleżanek, które zawsze w nim widziały tego przystojniaka i w ogóle, przeżywałam i wychodziłam z założenia, że nie takiego męża. No i jak to, jaki finał? Finał był taki, że tak naprawdę jakby nie tam patrzeć, to faktycznie spojrzałam na niego inaczej w wakacje, ale traktowałam go jako kumpla dość długo. Do tego kumpla, który załatwiał bilety na koncerty, właśnie na koncerty reggae, byliśmy na Reggae is King. Aha. Obydwoje lubimy grupę, no Izrael, chociaż on bardziej idzie w kierunku punkowym, ja uwielbiam Republikę. Ale przeciwieństwa się zbliżają, to o czym mówił pan Bartoszewicz. No też. Czyli, też. Ale jak dziś wygląda sprawa? Jesteście ze sobą? Oczywiście, jesteśmy właśnie 30, właśnie w tym roku będziemy obchodzić 30. rocznicę ślubu. I już pani, już pani nie denerwuje ten cudowny facet, z którym pani jest 30 lat? Nie, w żadnym wypadku. Mogę powiedzieć wprost, że faktycznie się uzupełniamy. On ma troszeczkę inne zainteresowania, ale co mogę powiedzieć? My umiemy rozmawiać na temat tych zainteresowań i to nas też na swój sposób przyciąga. My do tej pory uwielbiamy muzykę, do tej pory, bo dzieci już mamy dorosłe. Lubimy jeździć na koncerty i naprawdę z wielkim żalem przyjęliśmy śmierć Roberta Brzeleckiego. No tak. To wszyscy z naszego pokolenia wiemy, co straciliśmy. Dokładnie. Bardzo pani dziękuję, pani Anno. Ładna historia, szczęścia, pomyślności, ale jak już jesteście 30 lat ze sobą, to na pewno będzie fajnie. Do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. Jeszcze mamy kogoś na linii. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, moje imię Anna. Pani Anno, ja jestem, witam panią. Ja też jestem potwierdzeniem wakacyjnej miłości. I dopiero dzisiaj, słuchając pana audycji, uświadomiłam sobie, że ja swojego męża poznałam w czasie wakacji. Poznaliśmy się w chatce studenckiej Politechniki Śląskiej na Pietraszące Wistewnej. Za parę dni będziemy obchodzić 49. rocznicę poznania. Jesteśmy 46 lat po ślubie. Mamy dwóch fajnych synów, trójkę wnuków. I naprawdę to było takie uderzenie amora. Popatrzyliśmy na siebie, ja przynajmniej jak na niego, to stwierdziłam, że to jest ten właściwy i zostaliśmy ze sobą do dzisiaj. Ładne, wakacyjne uderzenie amora, podoba mi się. Jest coś w tym, co pani mówi, że w czasie wakacji jesteśmy bardziej otwarci i ta strzała nas trafia w samo serducho. Jeszcze pan Piotr jest z nami i za chwilę też państwu przeczytam ładną historię, którą tutaj słuchaczka napisała, ale najpierw, panie Piotrze, pańskie zdanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak najbardziej. Tylko i wyłącznie wakacyjna miłość. Dokładnie 12 lat temu robiłem staż w podstawach. Moja żona również spędzała wakacje po skończonych studiach. Pomagała rodzicom w sadzie, odganiając szpaki, które tam rosły. Ja zaoferowałem swoją pomoc. Od 10 lat jesteśmy małżeństwem, mamy dwójkę wspaniałych dzieci. No, tylko i wyłącznie potwierdza to, że wakacyjna miłość jest najlepsza. Tak jest. I jak pan widzi dzisiaj szpaki, to pan ma dobre wspomnienia, bo te ptaki w jakimś sensie pozwoliły panu spotkać się z pańską żoną. Fajnie. Zacytuję państwu tą historię, bo to bardzo ładne. Ja z moim chłopakiem poznaliśmy się 3 lata temu w klubie w Portugalii. Ja jestem Polką, on Holendrem i jest 10 lat młodszy ode mnie. Z tłumu wyłowił mnie jego szef, sędzia piłkarski, przekazał tamtej szalonej nocy w objęcia tego chłopaka. No. Widzieliśmy się jedną noc, gdzie na koniec każdy z nas wymienił się kontaktem na Facebooku i każdy myślał, że po 2 tygodniach pisania do siebie każdemu znudzi się znajomość. Ale po 3 miesiącach postanowiliśmy spotkać się w połowie drogi w Berlinie, gdzie na koniec weekendowego wyjazdu zaiskrzyło tak mocno. Od tamtej pory latamy między Polską i Holandią co 2 miesiące i jesteśmy już pewni, że niedługo to się zmieni, bo zamieszkamy w jednym miejscu razem. Bardzo ładna historia. Bardzo państwu dziękuję. Mamy jeszcze 18 minut do godziny pierwszej. Może posłuchajmy Leszka Mazana. To jest znany państwu publicysta, dziennikarz tak mocno związany z Krakowem. Wakacyjna miłość jest najpiękniejsza, choć też najbardziej niebezpieczna, bo szybko się rodzi i szybko umiera, ale za to daje wspaniałe chwile niezapomniane. Jestem normalnym mężczyzną, no tak mi się przynajmniej wydaje. Jak każdy powinien mężczyzna, prawda, docenia rangę i docenia szansę, jaką dają wakacje. Ja się wychowałem, pierwszą miłość przeżyłem właśnie nad Jeziorem Rożnowskim, bo jestem z Nowego Sącza, no więc, a tam się podwójnie kocham. Ja miałem chyba 16 lat, było to jeszcze w miejscowości Kobyle Grudek nad Dunajcem, potem zmieniono tę nazwę jak mało romantyczną na Grudek nad Dunajcem, ale mnie to wcale nie przeszkadzało. To Leszek Mazan, nie wiedziałem, że w Nowym Sączu się podwójnie kocha, ale wierzymy panu, panie Leszku. Jest z nami teraz pan Jerzy, witam pana. Witam serdecznie. Oczywiście chciałem powiedzieć, że tak, miłość wakacyjna jest bardzo ważna i ją się wspomina bardzo, bardzo długo, nieważne co później będzie. Ja do tej pory wspominam obóz językowy w Otwocku. To było między 3. a 4. klasą średniej szkoły. Obóz językowy w Otwocku, gdzie towarzystwo było z całej Polski. Poznałem wspaniałą dziewczynę, Basię. Okazało się, że potrafimy rozmawiać o wszystkim i o niczym, wygłupiać się. No niestety, ja wyemigrowałem w Krumce, to znaczy jeszcze po zakończeniu obozu. 2 tygodnie po zakończeniu obozu pozwoliłem sobie wziąć plecak, jakiś namiot i pojechałem do miejscowości, gdzie ona mieszkała. To było pod Lublinem. Totalny szok, zupełnie nie spodziewała się, że będę. Spędziłem tam z przychylnością jej rodziny oczywiście, spędziłem tam tydzień, następnie pojechałem z powrotem, wróciłem do siebie. Mieliśmy No i niestety nie jesteśmy razem, niestety albo stety. Ona ma wspaniałego męża, dwójkę wspaniałych dzieciaków, mieszka w Krakowie. Ja mam wspaniałą żonę, wspaniałego syna, mieszkam na wybrzeżu. Chyba przez odległość, niestety kilometry nie pozwoliłyby być tam razem. Tak się często mówi, ale... że rozjeżdżają się po wakacjach dwie strony i kilometry tutaj mają znaczenie. Ale dokładnie, wspomina pan ale jednak kontakt, tę miłość. Ale kontakt właśnie mamy do tej pary. Chyba jesteśmy przyjaciółmi. Wiem, co się u nas dzieje. Także mówię, wakacyjna miłość jest wspaniałą sprawą. Nieważne, czy się kończy małżeństwem, czy pozostaje się przyjaciółmi, czy zawsze mamy co wspominać. Jasne. Jest to coś wspaniałego. I ważne, żeby czasami dbać o takie właśnie dobre wakacyjne miłości, znajomości. Panie Krzysztofie, witam pana. Witam państwa. Już myślałem, że tylko ja będę mówił o młodzieńczej miłości. Okazało się, że paru panów również. Tak. Proszę państwa, to było dawno temu, 40 parę lat temu. Byłem w małej miejscowości, gdzie mieszkałem u babci, u wujka na wakacjach. No i przechodząc właśnie najgorsze są te sady, bo okazuje się, że na tych gałęziach, w tych sadach, to tam siedzą takie małe aniołki z łukami i polują. Więc ja przechodząc koło takiego jednego sadu, stała tam jedna taka dziewczyna, która rwała wiśnie. Ja miałem może 16, może 17 lat. Ona gdzieś podobnie, no i jak tylko na nią spojrzałem, no przeszyła mnie taka strzała miłości, że nie byłem w stanie się pozbierać przez półtora, dwa lata. Ja to widzę, dziewczyna, piękny warkocz, blondynka, je czereśnie w białej bluzce. Ona faktycznie była blondynką i miała warkocz i rwała te wiśnie. Po prostu, no tak mnie trafiło, że nie mogłem się pozbierać. Nie była każdego to miłość spełniona. Nie była to miłość spełniona. Nie zrodziło się z tego żadne dzieci, nic, pozostało tylko wspomnienie i pozostało jeszcze coś. Pozostała piosenka Beata z Albatrosa, bo jak raz wtedy była wielkim przebojem. No tak. Szkoda bardzo, że każdego lata coraz rzadziej my tego słuchamy, tak jest. Ale ile razy to słyszę, to zawsze to mi się panu to przypomina. Dziękujemy panu za tę wizję w sadzie tej dziewczyny blond włosej z warkoczem, która je czereś. Nie? A propos, pan mówi, że ta miłość nie została spełniona, to tutaj mam takiego maila. 9 lat temu poznaliśmy się na koncercie Maleńczuka przy okazji Satyrikonu w Legnicy. Później pojechaliśmy do Lubiążu i tam nas to wszystko połączyło, utwierdziliśmy się, że chcemy być razem. Później spędziliśmy wakacje pod namiotem. Słońce i muzyka to świadkowie naszej miłości, którą pomnożyliśmy razy 3 i jesteśmy obecnie 5-osobową, kochającą się rodziną. Bardzo dziękuję za takie ładne maile, proszę państwa. No wszyscy za. Miłość wakacyjna, bierzmy się do roboty. Spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. In the days between the hours, ivory towers, bloody flowers, push their heads into the air. I don't care if I ever know. There I go. For my eyes, paper cries, telling lies, the promises you gave from the grave of a broken heart. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. Południk. Czy wakacyjna miłość ma sens? Mam już wstępne wyniki, proszę Państwa, naszej sondy i tu jest zdecydowane zwycięstwo tych, którzy uważają, że miłość wakacyjna ma sens. 76% za, tylko 24% mówi, że ta wakacyjna miłość to jednak jest bardzo przelotna i niewiele z tego wynika. Łączymy się wobec tego z naszymi ekspertami. Już słyszeli Państwo doktora Artura Bartoszewicza z SGH. Jest Pan z nami, Panie Arturze, tak? Tak, oczywiście. I mam nadzieję, że jest już bardzo dobrze słyszalna Bianka Beata Kotoro, która jest seksuologiem, psychologiem. Witam Cię, Bianko. Witam serdecznie, no, Państwa. Teraz jest dużo lepiej. To dajemy Tobie teraz 2-3 minutki, żebyś powiedziała, jak Ty patrzysz na taką wakacyjną miłość właśnie z punktu widzenia psychologa, seksuologa. Jasne, no to musimy brać, bardzo nie lubię statystyk, ale one mówią 50 na 50. Czyli mamy kwestię taką, że 50% tych związków się uda i rzeczywiście przetrwa kwestię nie tylko wtedy, kiedy był luz, słońce, wakacje i odpoczynek, no ale niestety mamy też drugą połowę, która dokładnie szybciutko się zacznie na naszym wyjeździe i również szybciutko skończy. I tyle, że jest jeszcze jeden mały niuans. Na ogół w tą wakacyjną miłość statystycznie jednak bardziej wierzą kobiety, że to się jakoś uda. Aha. Panowie, jednak część męska traktuje to, no właśnie, mamy chwilę urlopu, mamy chwilę wypoczynku, wakacji, słońca. To jest ta chwila rozrywkowa. I ale może niezbyt też tak poważnie czasem traktują te związki. Kwestia jest właśnie też, myślę, że to, czy się to uda, czy nie uda, to jakie mamy my jako ludzie nastawienie, czy chcemy przygody tak zwanej wakacyjnej, czy poszukujemy czegoś na dłużej, a wakacje mają tylko sprzyjać temu, żeby kogoś odnaleźć. I teraz posłuchajcie Państwo, zarówno mówię to do Ciebie, Bianko, jak i do Pana Artura. Daria napisała coś takiego. Skąd założenie, że wakacyjna miłość ma sens tylko wtedy, gdy kończy się na ślubnym kobiercu? Wspólnie spędzony tydzień, który nie będzie kontynuowany, a obu stronom daje radość i kopa na najbliższe miesiące, ma sens. I to pisze kobieta. Czyli przeżyć tydzień uroczy, zakochać się, skonsumować miłość i pojechać w świat, czyli to też może być wartość. Ależ absolutnie, no bo kwestią jest to, że jeżeli dwoje ludzi na coś się umawia i zgadza, no to będzie to fantastyczne. Problem jest, jeżeli mamy inne oczekiwania. Jedna ze stron uważa, że to będzie coś dłuższego, fajniejszego, no właśnie, a inna jest nastawiona na tą krótką przygodę. Ale jeżeli obydwoje jesteśmy nastawieni na to tu i teraz, a później zobaczymy, jak to wyjdzie, temu nie. No to byłoby Zgadzam się. Tylko to by było wtedy fair, gdyby obie strony o swoich oczekiwaniach się wzajemnie poinformowały. Natomiast mam wrażenie, że mężczyźni czasami stwarzają pewną iluzję. I tu pytanie do Pana, Panie Arturze, bo to jest trochę tak, że ten pan facet... Pan zapłaci za wszystkich mężczyzn. Tak, że mężczyźni polują, są tymi myśliwymi w czasie wakacji i oni są z góry nastawieni na to krótki romans i nie mówią kobiecie o tym, że na przykład wracają za chwilę do domu, gdzie czeka na nich żona. Ale niestety tak jest, czy nie chcemy, że mężczyzna jest polującym, a kobieta jest zbieraczką, więc ona próbuje zbudować coś stabilnego, a mężczyzna upolować. To jest w nas gdzieś tam zakodowane, ale ja bym chciał poruszyć tą kwestię statystyki, bo ona mi się bardzo podoba. 50% skuteczności, w biznesie mamy to samo, 50% założonych podmiotów przeżywa pierwszy rok, kolejne 50% umiera przez następne 3 lata. Dopiero 5-letni biznes jest trwały i upadłość po 5 roku jest tak zwaną upadłością oszukańczą, czyli ktoś zamieszał. W związkach mamy bardzo podobnie. Także to jest też jakiś rodzaj biznesu, szukanie korzyści. Pytanie oczywiście, kto jaką korzyść sobie, jak tą korzyść sobie definiuje i co chce z tego związku uzyskać. Też jestem za tym, że nawet tydzień, dwa, jeżeli jest to wspaniałe uczucie dla ludzi i poczucie satysfakcji, super. Jeżeli to się przerodzi coś trwałego i z tego będzie jakaś przyszłość, jeszcze lepiej, a może zbuduje się dodatkową wartość. Ale z góry zakładanie pewnych scenariuszy jest bardzo niebezpieczne. Tak jak w biznesie, trzeba do tego chyba podejść w logice niepewności, analizować ryzyka, a wtedy biznes prędzej czy później przyniesie korzyści, tak jak i miłość utrwali się i przyniesie nam korzyści. To mówi ekonomista, tymczasem tylko i wyłącznie ekonomista. Bianka pewnie powie, słuchajmy się swoich emocji, idźmy za głosem serca. No więc właśnie, dokładnie. Tylko, że idąc nawet za głosem naszego serca, bądźmy zawsze uczciwi w swoich słowach. Prawda? To jest bardzo ważne. Tak, bo nie ma problemu. Możemy 2-3 dni fantastycznie spędzać, jeżeli to jest właśnie uczciwie i jasno powiedziane. I oczywiście też apel do kobiet. My czasem chcemy jako kobiety czytać między wierszami i sobie różne rzeczy dopowiadamy. Więc słuchajmy siebie nawzajem, a wtedy wszystko będzie na najlepszej drodze. Pięknie. Ale zachowujemy się tak samo jak klienci w sklepie. Też wydaje nam się, że jesteśmy racjonalni, a potem i tak emocjonalny zakup kupujemy, jesteśmy rozczarowani, dowieszamy kolejną sukienkę, buty, bądź trzeci, piąty samochód, na którym nie chcemy tu jeździć. Tu postawmy kropkę, drodzy Państwo. Bardzo Życie. Wam dziękuję. Bianka Beata Kotoro, psychologka i dr Artur Bartoszewicz SGH podsumowali naszą dzisiejszą audycję. Czy wakacyjna miłość ma sens? Idąc za Państwa głosem, zdecydowanie tak. Michał Olszański, dziękuję. Ewa Lipowicz, Agnieszka Łukaszewicz i Dariusz Pieruk. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz jak kupisz MediaMarkt smartfona, to nasi specjaliści go przygotują do działania. A ty? A ja go zmotywuję. Dajesz smartfon, działasz, de beściak jesteś. Kompleksowe przygotowanie do pracy z folią ochronną i McAfee na twojego smartfona tylko za 129 zł. Kup w MediaMarkt dowolnego smartfona, a my dodamy podstawową konfigurację i ochronę w promocyjnej cenie. Na przykład do iPhone'a SE 32 GB. Tylko za 1299 zł. Pakiet usług taniej o 58 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Media Markt, precz z nudą. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie ogórki gruntowe 50% taniej. Złoty 99 za kilogram. I brzoskwinie 3,79 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc.